poznałem ją. W parku siedziała, lecz oczy miała wciąż zapłakane. Gdy ją spytałem, czemu płakała, smutno mi rzekła, że kochała. Aniu, Aniu, Aniu, dlaczego płaczesz? Dlaczego w oczach ty widzę łzy? Aniu, Aniu, Aniu, przestań już płakać. Niech znikną z oczu ty gorzkie łzy. Oczy smutne wytarła, smutno mi rzekła, że kochała. Lecz on wypadek miał bardzo groźny i że już odtąd go nie widziała. Aniu, Aniu, Aniu, dlaczego płaczesz? Dlaczego w oczach ty widzę łzy? Aniu, Aniu, Aniu, przestań już płakać. Niech znikną z oczu ty gorzkie łzy. Balady o smutnych oczach, które błądziły daleko stąd. I o dziewczynie wciąż zapłakane, której na co dzień śpiewam tak. Aniu, Aniu, Aniu, dlaczego płaczesz? Dlaczego w oczach ty widzę łzy? Aniu, Aniu, Aniu, przestań już płakać. Niech znikną z oczu ty gorzkie łzy. Aniu, Aniu, Aniu, dlaczego płaczesz? Dlaczego w oczach ty widzę łzy? Aniu, Aniu, Aniu, przestań już płakać. Niech znikną z oczu ty gorzkie